هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سورة ياسين ددي خپل دعوة ونفذ الشفاعة قهري داغي مقصده پا الله ده چازور نچلی خلاصون کی دنیا کی و آخرت کی الله ده یو انسان عقیدہ برباد دا ایمان و سرنشتا توحید و سرنشتا دے دا اللہ نا پا دے دو خبرو بان اخلاصی گی چا عقیدہ و ایمان مضبوطی کدا نئی نو دے یو بل پا سفارشنو بان نکی گی اگر کاغار سور الوی سڑی دا غزور پا اللہ نا چلی گی اللہ بان زور چلی گی خود ایمان او دا عقیدے بس دی بانی اللہ دی صورت کی اولس دلیل عقلی ذکر کول یو دلیل نقلی ذکر کر صاحب یاسین چہ دام دنیا کی او مجاہدو او پدی مسئلہ بانی غزان شہید کو وینے قربان کلا اللہ جنت تورس چاہ چہ ندا منلی دا غید پار زواجر و تخویفات صورت کی نفد شفاعت قہری دا قرآن صداقت دا پیغمبر صداقت زواجر و تخویفات و سر بشارت ہر صورت حاصل بدی تخویفات کی اللہ یو تخویف دا ذکر گئی او دام ددی مجرمان چا حال مخرا روانو شیطان پیروی چی چپ دنیا کی کڑے واؤ داغا خبر ہے من لیوا کل پہ یو بل پس گردے دو دا اللہ در پریخ عمل امدا سے کہو چمور و پلار پس روانو داغه په دین کې چې تاسو کوم مشران نو خو زمونږه مشران داسې کړی داغه د پاره الله اخروی حالت ذکر کوي الله بو تو هذه جهنم دا جهنم دې او تو ګوره حدیث کې راځي خزانه تو جهنم ته جهنم باندې چې کوم ملائک مقرر دی غیب او تو هذه جهنم دا جهنم دې دی جہنم خپل معنا کند او کند هډی رضیاتی دی خو په کندو کې در ټولو نه لاندې جوړه کند دا جہنم د الله دی مونږ وساتی هذه جہنم څنګه جنت له الله مختلف نمونه ورکړي دی نداس الله دی جہنم لم ډیر نمونه ورکړي کله وته جهنم یو کله وته سعیر یو اصل نوم جہنم دی هذه جهنم ملائک بو تو دا جهنم دیو گورے ہوتا التی آغا کنتم توعدون چتا سر دی وعدہ کے دیشوا چکل یو سڑے مجرم دے مشرک دے کافر دے ناغ سر دا لوز دے کہ اللہ بے جہنم تو بوزی اللہ و تو دنیا کی قرآن کی ویلی استاد سورہ پارمادہ تیار کرے دے کنتم توعدون اصلوها اليوم داخل شدیتانن بما کنتم تکفرون خدا ولی داغی وجہ سو علت سو و سبب داغی چی تاسو دنیا کی کفر کاو کنتم را وڑے دے و تکفرون مستقبل لا وڑے دے یعنی تاسو طول زندگی کی زدی خلاف کرد تا خدا جہنم اڑو مانے نا لہذا دی سر دا خبر لازم بھی چی تا اللہ منلوی ایمان دراوڑ پا اللہ باندھے داغ پر نبی باندھے ایمان راوڑ سدا یقیناً پیغمبر دے او داغ سے نورم دا اللہ پیغمبرانو کتابوں نے من لے پدے دے اقرار کرے سدا اللہ نے بغیر بل سوک مددگار او حاجت روا دو بندگے لائق نشتا خطا کفر کو لہذا دا دا کفر نتیجہ دا اس پہ ما کن تم تک فرون پس سبب داغ تاسو دنیا کے ہمیشہ کفر کرو اليوم نختم على افواههم اللہ وینن دا قیامت پر وس مہر بو لگو منگا على افواههم ددی پخلو بانی و تو کلمنا او خبری بکی زمون سرا ایدیہم لا سنر دی و تشہد او گواہی بکی ارجلهم خپیر دی پس باندی با گواہی کی بما کانو یکسبون پا حقا سبانی چی دی با دنیا کی کئی دا زان تا نقشہ کی دا مخیتا دنیا کی تا سکڑی دی کلنا چی تا پوشوی و پتا بانی احکام الہی فرض شوی دی بلوغ تر سیدلی نظر زوانے نپس با دی خپل جون مانی نظر واچو ما سکڑی دی خدی و کبد دی کم زی کی مکڑی دی پا کم زمانہ کی مکڑی دی دا زان سرطے و نقشہ و ساتا قیامت کے بدا نقشہ اللہ تا تمخیت کی دیتا ہو سکو رہا یو حدیث کرا دی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی منگا دا پیغمبر سر ناس وی دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضحکا وی خاندل حتی بدت نواجدہو تر دے پورے جد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نہ بلکی دا ڈڑی تا غاخون اخکارشو حالانکہ پیغمبر خندا چٹول مرون اگا تبسمو پا ڈک اخلو پا قہقہ چواتوی پیغمبر چر زنی خاندلی او ندا پکاری بلکہ مسکے باش پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلتا لفظ دا دحک راغلے دی وی خاندلو او مخامہ قاخون دا یو سیٹ تا بل سیٹ دا قاخون اخکارشو نواجی دورو وی بیا تاسو کر صحابو نا چې تدرونا تاسو تپه در چې مم ما بحق ما د سنه خواندل وی مونږ ټولو ته وی چې الله او دا نبی خپویږي مونږ ته پته نشته چې تاسو ولې خواندل وی ما زکه خواندل من مجادله العبد ربه د بندا د جګړې نه د خپل رب سره د قیامت په میدان کې دا نقشه خو د نبی صلی الله علیه وسلم مخه تا وکنه اللہ و تمخی تکڑی و پا ذریعہ دا وحی اغا پوکڑی و اللہ پا دی طول نقشہ باندی چی دا سی بکی گی داو شو و ایما دا دی نو خاندل چی بندہ دا قیامت پر روز باندی دا رب سر پا جگڑا دی دا بندہ اللہ تا وی یا رب تا خو دا اللہ وز نرکڑی چی زو ظلم نکو ما و ما برا ظلم نباشکی اللہ و تا وی بلا بلکل دست سن چی تو وی زه خو زره ظلم په چا باندې نه کوم خانو چې ته په چا باندې ظلم نه کوې نو زه یو گواه هم نه منم گواهی که څوک هم په ما باندې گواهی کوي نو زه گواهی نه منم مگر د خپل ځان نه د ملایکو گواهی منم کرامن کاتبین یو که علما یو که مولیان یو که هر څه د چا شهادت زه نه منم وی الله ورته وایي چې صحیح ده که نه ته شہادت نہ مانی انسان باندھے بغور عزم کا شہادت کی جد د پارا بم کئی اور پتہ باندھے بم کئی پکم عزم کے انسان منسکڑے سبا بدار در پار گواہی کی پکم گھٹ چ انسان منسکڑے بردر پار گواہی کی پکم کپڑا چ انسان منسکڑ دیا کپڑا بردر پار گواہی کی پکم زے کے انسان یا عبادت کھڑے دے نو هغه ځای به باقیدر در لپاره گواهی کوي چې دې ځای کې دی ناست و په دې ځای کې دی ولاړو په دې ځای کې دی پر رکوع و په دې ځای کې د لمونځ کړی دی دلته ذکر کړی دی دلته تلاوت کړی دی دا سوره عبادت چې انسان په دنیا کې کوي او په کم ځای کې کوي او څنګه کوي باقاعده به دا په سکرین باندې هلته راشي مخې ته نه انسان د دنیا کې تاسو وګوره سوره ترقی ده له په دې سینس کې نو سینس د کم ځای نه راغی انسان اللہ پیدا کو انسان پا دماغ ہو کے اللہ دا قوتوں نے کی خود متاسو پخبل دین اندازہ والے چھے التا دا اللہ و بی اللہ چھے کم ملیک مقرر کری دی دا ول نواله تر اخره پوری دا پورا ریکارڈ او دا داسمنا تا به انسان د مخه تراولی چې دا غزه دا غروز دا غ تاریخ او په دې ځای کې تا دا کړی دی اګه خودی او کاغه بد دی خو ضرورت په دې تکل را دی چې کله دا انسان جګړه شروع کی او دا دیم جګړه مار کانل انسانو اکثر شی ان جدل سور د کاپ کې تیر شو چې دې په دې جګړه کې او په دې مناظرو کې او په دې خبرو تر کې ډیر زیات تکړه دی ډیر زیات مخ کې دی لکه حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د سبا منځ شو او د علی فاطمه په کور باندې تیرې ده نه غیته ور وټاکو اغی له ودو او ته وی تاسو مون نه کوي تر پاسې دو ټیم دې تاسو په دې ټیم باندې پاسې دې خبر اتری و تو کڑے علی رضی اللہ تعالی عنہ و تو ویدہ روح دا اللہ پہ اختیار کی اگر چکل او غواڑی دے انسان نا روح واخلی نبس دیو دشی او چکل او غواڑی واپسی کی وطن دے راویخ شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کرا دی دا کورنا را روان شو بے خواغلا جواب ورنکو او ویدہ خپل پتونی دا سے ٹاکاو او دا آیات ویش وکان الانسان وقتر شین جدلا یر انسان دے جگڑ مار رہا دو سر عباس نکی اس کا خبر اپ اللہ بانے اور واڑو دے چمن کو اللہ دکڑی اور اللہ راویخ بس پدے ٹائم راویخ شو اس پہ مسکو نمبر دے لاڑو انسان جگڑ مار دے او پار خبر ہے کہ ڈیر چست دے ڈیر چالاک دے دور چالاکی او چستی چنن اللہ سر لگیا دے وی مال پدے بانے خندار اللہ سے اللہ تو جی اللہ تا خو اللہ اس کڑے ما سر ظلم نہ کہ بالکل بس سر ظلم نہ کوما ایچا سر ظلم نہ کوما نو چه ظلم نکه نو ظلا اجیز و شاهدن علی الا من نفس اس سوک دا گواه نمنم دا چا گواهی دا نقبلو هاو که دا ما دا خپل نفس گواهی نو بیا سیده بیا اللہ با تاوی جو بس سیده ملیکو تاوی با دی خلو علا مهرو لگوه نو پا خلو با علا مهرو لگی جو بس و خبری نکه بس دی بغلی شی نو گواهی با شروع شیر دا بدن نا کم اندام دا چه لمبے گواہی بے شروع کی دو روایت ری یو روایت دار چھ خے پتن دا او دویم روایت دار چھ دے گس پتن نہ بے شروع شی دا گس پتن بے شروع کی او یا بدا خے شروع کی خو بہر حال اغه خبر شروع کی چہ اغه خبر شروع کی نو بس اغه پتن بدے تا وئی یو د دی ولی مبارک رادی کتف دویم نمبر دا بے شروع کی د انسان خپل بدن د اعضاء او اندامونو په د باندې شروع او کی خو شروع بده پتون نو شي ولې بغواہی کوي پتون بغواہی کوي لاس بغواہی کوي سترګې بغواہی کوي دا ټول بغواہی شروع کی او د انسان تبو چې دا عمل په پلاني ځای کې تا کړی دی زه در باندې گوایم څنګه گوانه منی نو ملائک نه منی خو د بار دی انسانان نه منی هغه خو د بار دی ځمکه نه منی اسمان نه منی بل شی نه منی زستا خپل نفس ما وی دے بزان لشی او دے بزان لدے خپل و اندامونو تا وی چی لعنت تی پتا سو باندے تو لعنت تی پتا سو باندے دنیا کی با ماستا سو دفاع کولا کچا با گزار کو نو ما با مخ بچ کو ما با لاس بچ کو ما با خپی بچ کولی چی خپا میں ماتا نشی لاس میں مات نشی ما با سترگی بچ کولی ما بغوگونا بچکولو یو شه بل شه دی باغ خپلو اندامونو تاوی و تو لعنت تی با تاسو باندی دنیا که خواه ماس تاسو دفاع کولا تاسو با می بچکوله او نن تاسو زما خلاف تا قضیه که با انسان غلیش نور دا دغلی که دینیش تخا طالبانو خبره وی دادا چه او سلی وی دلا نو سلم پا دیره بانی او دریگی چه نمانم نو تا نمانر خس جواب میشتا تو توای آقا وی لادا سلم نمانم دے بالتم داوی چا اللہ نمنم ملیک گوائی کی نمنم دا ستا عمل لی کلی شوی دے نمنم اللہ دا زمک گوائی کی نمنم آسی پا دروغ گوائی کی وچے کل را دخپل اندامون شروع شی او گوائی پا دبان شروع شی دے با دقا دے کی غلی شی بیا با اندامون سر با خبرو شی چوا لعنت کی پا تاسو بانی ما خب دنیا کی تاسو دار تکلیف و مصیبت نا و غم و درد نا بچ کولے او نن تاسو زمان خلاف لگیا شوی او ما خبر اللہ قرآن کی کئی سورت یاسین دے لیو من اختم علا فائی اللہ وی ننو مہر باو لگو منگا پخلو ردی بانی و تو کلی منا او خبری بکی زمون سرا ایدیهم لسون ردی و تشهد ارجلهم او گواهی بکی خفید دی بما کانو یکسبون پاغ سبانی چی دی کول دنیا کی چی سکڑی دی کانو یکسبون دیکھم استمرار دی دا اوگد عمر کی چیتا سکڑی دی پا دیبانی بستا خپل اندامون گواهی دی اگر اندامونو تب ام انسان وی چیتا سرکم دین خبر شورو گی تاس خود دنیا کی خبر نوی کردی او مغیبو تو ینتقن اللہ اللذی ینتق کل شئی ہر یو شے چی اللہ گویا کردی و اگر ذات ننمونگ گویا کردی اگر پا دی قادر دی چی خپل خبریو کی اگر پا دی قادر دی چی لسون دی خبریو کی اگر پا دی قادر دی چی جب دی خبریو کی چی پا دی قادر دی و دا قدرت انسان لور کردی دی چی جب اولا گویا کردی دندن اولا نورن دامونا گویا کردی ولو نشاو او کزمونگ خوخشی لطمسنا علی اعینهم نمونگ با آواری کستر گردی تمس متموس عربی کی غسلی توی چی دا غدا سترگی مکمل جختی دا زیز میں دا لان دا زیز میں نجودا کی تمس دیتا ہوئی متموس اغسلی تا ہوئی متموس العین چی بس دا زیز میں دا غبر جختی شوی دا جدا کی گی نا لکا سلی جودی اللہ وی کمونگا دا سیوکو لطمسنا علی اعینهم نددی پستا دا سترگ با لعواری کو یا دا چی دا سترگ بر دا پا دی مخ کی روکی کو دام تمس دے او دویم دا چی سترگ بای خمونگ بے پٹی کو دی وجن مفسرین مانا کی اعمینا مونگا با دا سترگ ردی بلندی کو فستبقوا الصراط ندی با منڈی کی لاری تا منڈی با کی حق تا چی رازے حقوی نو کل چی با دی بانی سخت تراش ندی باوی چی ورگا مونگ نخو جو عذاب را بانی راغے رازے چی ورسو چی اگا حقوی نو منڈی با کی فستبقوا الصراط منڈی با کی لاری تا فا انا یبصرون سنگ باوی نی اللہ وی ستر کی خود علماء وار اکڑے دستر کو نظر ما ختم کرنا نندے مکڑے اللہ وی زما پا طاقت کی رکزو اغارم مستر کی بستاڑن دیکم یا ادا مخ بنے وار کم مستر کی وپکی روکی کم تب بیا ډیره چیغی وی چی اگا حق چرتا دی فستوقو السرات و لاری تب منڈی کی فان نایب سرور یا دا حسی لار یادی چی پک لار تو لاری و اللہ وی زدل دستر کی بندے کم مکم پلے با دی لیشی فان نایب سرور نوی نی بسو تا تب دا پتن لگی جی دا کمر دی و که سی لار دا و که خط دی و که دریاب دی دویم ولم ولو نشاؤ او کچر زمونگا خو خشی لما سخناهم علا مکانتهم نو مسخ بکو دی لرا پخپل زی باندی لما سخناهم علا مکانتهم مسخ بکو دی لرا پخپل زی باندی مسخ دیتا ہوئی چی اللہ دے انسان نگٹا جوڑا گی انسان دے پلار باندی روان دے ہر سے برابر دی اللہ وی کزو غوڑا مستان پا دی خپل زی گٹا جوڑا کم نو سر خو نگٹ بیا لاس شتا خپی شتا سترگی شتا وگون شتا دا بیا تلو رات لکولی شینا کچری او غالو منگا علم سخناهم علا مکانتهم مسخکو منگا دیل را پخپل زی باندی گٹی دی جوڑی بو فمستطوارو پس دی طاقت نلری مدین دتلو ولا یرجعون او ندا واپس کے دو پس پخپل زی بانی با دیو دلی گی سوک مانا کی لگا حسن رضی اللہ عنہ لما سخناهم علا مکانتے اللہ وی کزا منگا خوخشنو دیبا منگا لا اقعدناهم علا مکانتے پخپل دے بے کینو تاق پیش تخو کار نکی دنیا کی مثالون موجود دی کنو دا سخ پید خلقو شتا چی خپیش تا اپا کرسے کی ناس دے دے ادر دے نشی دے پخپل کی ناس دے نشی بلی پاسی او بلی کی نئی پیشتا و طاقت تے اللہ غستے اگر خپی اور پوری وہ چکڑی دی نو اللہ وی کمونگا او گوارو او پخپل زیبانی دی کینو نو بیا بتلی اور راتلی داتلو اور راتلل اللہ وی ما دل طاقت تر کردے داتلو اور راتلو کزو گوارما پخپل زیبانی کینو کزو گوارما نستا دا شکر با مستا کم و گٹا بدن جوڑا کم فمستطاعو مدیم ولا ارجعون ومن نعمرہ ننکسو فی الخلق دے توی زواجر دا اللہ را طرف نر رٹنا و زورنا چھ انسانا دتلو طاقت میں دلے در کردے د پوهی طاقت می دل در کړی دی، د سترګو کې می طاقت ته لیدو، په غوږونو کې می طاقت ته اوریدو، نو ته دورم نه پوهیږي چې دا طاقتونه او قوتونه تا له چا در کړی دي. سره دی نه ته بل در ته روانې، سره دی نه وای پیر را مدد شي، کله یو ته آواز کوه، کله بل ته آواز، کله پیریانو پسې روانې او په خاپیرو پسې روانې. الله به نه غصه کېږي د دې خلقو حالاتو ته چې وګوري چې ځمکه زما ده او اسمان زما دی، پیدا کړی مې ته نعمتونه او خوشحالۍ دله در کومه، نعمتونو کې مالومالې د شپې او دروازې. او چې کله د تکلیف او د مصیبت وخت راشي نو بیا بل ته آواز کوي، نظرانې او منخت بل لوړي. اخیر تا باندې څه شوي دي؟ دا د الله رټنه ده، زورنه ده، انسان ده. که زه وغواړم شادو بدنه جوړ کړم او د ډېرو نه مې جوړ کړم، که زه وغواړم نو ګټې بدنه جوړې کړم او د ډېرو نه مې جوړې کړم، که زه وغواړم په ځای به دې شل کړم، ګوډ به دې کړم، اړون به دې کړم، نه به بیا ویني او نه به دې طاقت ته ګرځي دوی. ته دوره نه پوهېږي. ومن نعمره، او هغه څوک الله وایي چې موږ ورته عمر ورکو، نو نکسه فی الخلق، نو کمی که ده تا پا پیدایش ده دکی، نو نکسه هو کمو ده لرا، کمی راولی مونگ ده دو فی الخلق پا پیدایش ده دکی. سه مطلب دل اول نتا سوگو را دارو که سنگی اغارو ده منگی خواه امور را پیار را تینگی را پس ور بندی و کلر پس جرنده چی، او دا یو منده ده ده دستری نیشتا. بیا چی رو رو ده لگ مخیشی نو بیا خورده پس دینا که طاقتی بغر دے ورخی جی، لرگو کار دیکھ، نوس پنو کار دیکھ، چر تو سخ کاری نو دا انسان و سر مخام اولاس داغی پزور بانے دے بیا نہ پوئی، دخپو پزور نہ پوئے گی، سینی پزور بانے نہ پوئے گی، ہر یو اندام دا دخ پل قوت او طاقت ترسے دلے دے دے بالکل ہار نہ منی، دے ریورس گیر بالکل نہ لگے. یو وقت دا سراشی چی عمر د سلویختو نو وړید، تر هغې پورې خدا په قوت باندې روان یي، علمم عقلم او هر یو قوت ته بدن دا په مخکې روان یي، خو ان پله بیا په وروسته را روان شي او نظر کار پرېږدي نو دې چشمو ته محتاج شي. د هغې نه وروستو نظر نورم کم شي نو بل نمبر چشمې ته بدلېږي، بیا شیشې ته محتاج شو که ناسې نه ویني. رو رو لاس کله په یو لاس باندې دړ را دی، کله په بل لاس باندې دړ را دی، کله په یو باندې رپ رپ را شي، کله په بل باندې رپ رپ را شي. خو ته لاند شخصي هغه ګرځېدو هغه څه دی نه شي کولی چې څنګه په غرونو باندې او په یو ځای په بل ځای ګرځېدو یو منډه به نه هغه مقابلې د هغې نه دی پاتې شي. خپې کار پرېږدي، لاس کار پرېږدي، نظر کار پرېږدي، غوږونه هم کله کله کار پرېږدي، نو هغه د هغې وته اچولي. کله هغه هم داسې ډېر شته، زمونږ ملګري وو داسې ډېر ښکلی علما وو، مونږ به چې هغې سره خبرې کولې مدرسې او محتمې وو په دې کواډ دعابه کې، اوس هم شته الله دې ښه ساتي، نو هغه سره مونږ په لیکلو خبرې کولې، ځکه غوږونه د هغه مکمل ختم هغې کار نه کوو. غوږونه خرو، لیکن دننه چې کوم قوت دی هغه ته نه الله واخلي. نظر سترګه ښه برابري او دې چې ګوري نظر نه او یا کمی، نو بل څه ته محتاج شي. الله وی نو نکسو فی الخلق، په هر یو اندام کې او د هغې په پیدایش کې مونږه کمی شروع لاول پکې زیاتې کوو، برابرو یې وړوکوالي کې یو شانې بیا وروستو بل شانې، وړوکوالي کې ذهن یو شانې بیا ورو بل شان کېږي، چې څلوېښتو ترسي نو علم هم پوره شي او عقل هم پوره شي او قوت هم برابر شي، او بیا ورو ورو دې په قطر روان شي. بیا دې گاڑی ته محتاج شو، بیا دې گاڑی ته محتاج شو، منډې ترډې هغسې نه شي والې. ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. الله وایي دې خپل بدن ته هم ته سوچ نه کوې، شپېته اتیا کاله عمر شستا او ته هغسې لا په دې کې روانې، وړو ته او نوسو ته دا چل ښیي چې ګورې پنجپیریان راوتي دي، وابیان راوتي دي، خبره ونه منې، زیارتونه نه مني، شفاعت نه مني، کرامت نه مني، خیراتونه نه مني. د دغې مشرانو کشرانو ته دا وصیت دی، نو یو سپینګیری ته به کله پوهېږي اخر ستا په بدن کې څوره کمی راغی؟ لاړ شه او بابا له کنه چې غوږونه دله جوړ کړي، لاړ شه او بابا له ته خو ډاکټر له روانې وې چشمې راله جوړې کا، نو چې هغه را دوره کارونه تا له زیه درکولی شي، نو ستا په سترګو کې نظر نه شي اچولی. ومن نعمر وننكسه في الخلق دا زورنا دا چه انسان تدی عمر تر رسیدی چه هر اندام دی کار پری خودو او پا گاڑه که نوسی وڑی بابا لو زیارت لا بی بات پر اغلی دی او بس داغه خلکا دا تجربه نصابی تره چه سنگ دی پا کٹ بانی وڑ نو کٹ پا بیا پا سر راگست جوڑ شوی بی بات بیتیست دی مدا مشهور دی پا با دو بابا بانی تا آغا سن نپویگی کم زیل او رسیدی افلا یاقلون ذکر پسی اللہ وی دی دور نپویگی سا اقل پکی نشتا خپل بدن د هر یو اندام دلیل لی پا دی بانی چه اللہ واحد لا شریک دی اغا سر بل سو حصہ دار نشتا پا دی کارونو کی دا انسان اغا پیدا کرده دی اغا ولی قوت ور کی اغا کمزوری کی دا دا پا بدن که سور انقلابات را لو لاول دی ما شمو گرده دی نشو ترگو آغا سی لیده نشو کولی لاسو آغا سی نیول نشو کولی چه ما شوم انسان سنگی او بیا رو رو دبا بدن که انقلاب راتون و طاقت پا کراغ زوان شو قوت تور سوید و هر سو برابر شو پا مند و ترلو تکل شو ده سینی زور سیوا شو ده لاسو سیوا شو ده خپو سیوا شو او بیا شو رو شو پا کمی بانی نا اللہ وی تا دی انقلاب تا نگور جستا پا دی بدن که مارا وستا فلا یا قیلون تاگا سی پا ما قیده نجوڑه او دی پر ده انسان حالو گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا حق پرس او د دنیا معلم اعظم د تراغه نو د فتوی شروع کړ دا شاعر دی دا جادوگر دی دا ساحر دی دا کاهن دی در شان زګړی دا دی زمونږه مونږ ته لیونی وی زمونږه دین تبا او برباد ک زمونږه مشرانو سپکاوی کی دا اولیاء او سپکاوی کی کانزل وته کی الله وینا تزان تازان تنه دی کتی آپ خپل بدن کیم سوچ نہ رکڑے تو کور بسی ہوئی وما علمناه الشعر او نہ دے خود لی منگا دے پیغمبر تا شعر وما ينبغي له او نہ مناسب دی دا غسرا اللہ وی ما پیغمبر تا شعر نہ دے خود لی الان کی روایت کرا دی دا عبد المطلب بابا ہر بچے اشاعر عبد المطلب بابا چ سورہ بچی پیدا شیوی دی نو ہر یو شاعر سیوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چیغه شیرونه نه جوړول او نه شاعر وو او نه په شیرونه باندې پویدو ولی الله داغه نه پیغمبر جوړو او د پیغمبر سره شیرونه نه خای کدا خو فن وی او خشه وی نو الله به انبیا او ته خودلیو یو نبی ته هم الله شیرونه نه خودلی او بیا خاص کر پیغمبر ته د دې فتوا دا و چې بل هو شاعر بلکې دا شاعر دی لکه څنګه چې په خواتیر شوی دی امرؤ القیس زهیر پلانی پلانی پا عربو کی دیر مشہور شعراو او پیغمبر اللہ پا دا سی زمانہ کی پیدا کی چھو ٹول شعراو یو شاعرم دا پیغمبر دا خبری مقابلو نکڑا ذکر چی دا اللہ کلامو او دا اللہ وحی و او دا اللہ دا کلام بندہ مقابلہ نشی کولے دا خصوصیت اللہ پیغمبر تورکو شعرون وطن خود لیلی او ناقصر شعرون خائی سورت شعرا کی مخ کی تیر شو چھو شعراء یتبعهم الغاوون دنیا کی چھ سور شاعران دی نو دی پسی دا سرکش خلق روانی تاسو خیالی گنا زمونگا پلی مجازی شاعرانو کی تاسو گو رہے کدو وردو شاعری و کدو پختو شاعری نو چھر دنیا سور لو پر ٹیپ خلق نو دا بدا غا سر مر گری دا غا دے مشاعر دا واغا دے مشاعر دا او چھو گو رہے نو بس دا غا یو با پاسی نو گڑی وڑی بووی نو بل با پاسی دا عرب شاعرانو کله د نور صفت کوا او کله د اس صفت کوا او کله د اوخ صفت توا کله د خپل محبوبی صفت کوا او شروع بشو نو د انسان نه به ستوري جوړ د انسان نه به بالکل نور جوړ کو سپمه به تنه جوړ کړ کله د اوخ صفت شروع شو کله د ځان صفت شروع شو د داسې مو زمانی کدا سو فرزدق ډیر مشهور شاعرو اسلام کې تیر شوی دی او د هغه د زمانی یو شاعر جریر دے دوانو با یو بل سر مقابلہ وا پا شیرونو کی یو با قصیدہ جوڑکنو اور پسی با دی بل جوڑکنو نو جریرو داغ نکڑیر زیاد بخیلو انتہائی بخیلو شم سڑیو داغ نے اورس چاہتا پوسکو وی من اشعر العرب وی پا دی عربو کی لوے شاعر سوک دے نو جریرو تبی ما پس رادا وی رادا پخپلہ با تو پوشی چل لوے شاعر سوک دے نو خپل کور دے بوتو نو دروازے سر ادا سے غوک کی خودو نو دن نے پلارو اغا بیزل وشلا بیزل وشلا نو لوخ وسارا نو بس داریک بے خلیت داریک ہو لی ناسا پہ ور ٹکو نو پلار دروازہ کھلاو چھ دروازہ کھلاو کنا پے دے کہ گیرو بانی را پے دو بیا روا تو دوڑا تے وی راجا تے وی دادی پے جان دی وینا وی دا زما پلار دے او دا دومره بخیل دے چھ دے بیزل وشی کور وی چھ دے دا آواز سو کو نو ریا کش کش نو پخپلے بس روی دا قزان تا یو گورا پے دی پگیرو بانی دا پیرا بھئی دومره خزیات بخیل دے دا لکه کور یو زنانه ډوډۍ پخی چې راشه ډوډۍ مو پخاو پرې تبخی باندې اسې دا ویشله جوړه دا چې ټپ ټپ اواز گاونډي وانوري باز روایت کرا دی چې زنانه لدا پکار دی چې خوا کې غریبانانی نو داري ډوډۍ په دمه دمه پخی چې غي د ډوډۍ د ټپ ټپ اواز وانوري دا غي په ځل کې بس راشي چې یو ګور مونږ را کوړې نو مونږ بم پخوله نو وی دا دوره بخیل دی چې بیزا پخپل روی ندی دا پارا چی آواز دل وشل سوکوان و رویابت پیو غواڑی او ایما شاعرانو سره مقابله کردی سور شاعرانو سره اتیا شاعرانو سره او پا طول زور ورشی مارا دی پلار سپت میکردی دی پلار با ویسی سپتو کی چی اغا بیزا روی دی شمتیا دا وجینا اغا بی بس بس پاو شما چی تلوی شاعری شعرونا دنیا کی دا سه شیده حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لئن یملأ جوف احدکم قیحا پتاسو کی چی دا یو تن دا خیٹ دا وینو زو نڈکشی نو دا دیر غور دا من ان یملأ شعرا دا دین چی دا شیرون نڈکشی چی کل منگا نپوی دن سور منگا یاد کنی دا پختو غزلی چار بیتی او دا پختو ٹپی او دا زمیدارو تا با دیر یادی چی اگر پلی کلی مکلی نپوی گی غیتا با سور یادی پا کارون که ولگیا و یو چگا با خطا کله په غرونو کې او کله په پیغمبر وی چې دا خېټه د وینو زونه ډکه شنو دا غوړه ده خو چې شیرونه غوړه ډکه نشي دا دومره پلیته او ناکار شی دی په شعرا او پسې د دنیا ناکار خلق رواني او شعرا او هم فی کل وا او هم فی کل وادی یهیمون په هر کنده کې به دې سرګردان او حیران ګرځي نو کله به بوټه یادی کله به ګټه یادی کله به دریاب یادی کله به چینه یادی د شاعرانو دا خبره تاسو اورئ نو بس دی بلے گیا دا بوٹو سرا دا گلون سرا دا دی سزون سرا او زان لبا پڑا کی دا سوک پرس کری یا با دا او محبوب سپت کی یا با دا او محبوبی سپت کی یا با دا بادشاہ سپت کی بس دا غی پا سپتونو کی با دے لے گیا دا زکا دا پیغمبر نو خوخ او نا دا اللہ خوخ چھ پا دے کی طول دا بنیانو سپتونو دی خپل ملک شاعران گو رہے ناتون ناتخوانان راوس دی پا خواب دا بدتیان راوس دا جمعتون و دا ندکو اور دنیا مخلوق برا غلے و خیستا علک باو خیستا واز بیو او هغه بناتونه شو روکړو وست ته هم په دې نړۍ کې تاسو ګورئ په خپل ورته پته ولي پنجاب کې او زمونږ په ملک کې مو پیسې پینولي نو په محراب باندې دلته په محراب کې او په منبر باندې یو سړی ناتونه وي او ناتونه سي هغه ناتونه د ټاپو چاربی ته په شکل جوړ شوی دی نو پیغمبر صفتونه پیغمبر ته کله جانان وي او کله وته سوي او کله حالانکه دا لفظ د عشق د دې استعمال ډو په شریعت کې شته نه چرته او نار پیغمبر عاشق تے او دادا چل لے او داغا چل لے او دادا خدای عاشق تے محبت لفظ پا قرآن کی مراغلی دے او پا حدیثو کی مراغلی دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ او دا عشق لفظ تازو گرے پا دے قرآن کشتا دا بو نبی او دا دے نادخوانانو چی دا کم اسلامی نادخوانان دی دا غی پا کلام کی او دا غی پا خبرو کی بدا رازی شیرون اٹول دا سی جو کری دی دا ټول دا شریعت خلاف دا پیغمبر صفت پی خو پا جماعت کی نشه ویلی دا جایز ندی دا دا سیلکانو دا خلو خلونا چه اغا بیگیری الکانی خیستا وازونه ای او بیا دا سی نمائش پی خلق جوڑ کی پا جماعت کی پیسی پی نو دی حالا حالا او بیا او آیا دا سر مرد پا دین که صرف قرآن او حدیث جماعت تا دیده پار جباقی که بداوی دا قسی میسی نشتا پا دیکی نو پیغمبر وی دا خیٹ دا دوی نو زو نڈکا چی خوچر شیرون نڈکا نشی نبی علیہ السلام پا خپل جون که چرتا شیر نده ویلی حالانکه پا دیغا شاعر نگرده دو که یو شیر بے اوی ناغا بے مات کن یو شیر بے یو شانو یا بے دیو شیر یو ٹکی اوی بدر که نبی علیہ السلام پا دی مردارو بانی گرده دو چه کم ابو جهل مردار شو داغا نو دا بے وی نفلقو حامن بس دا ٹکی بے اوی نفلقو حامن منگ جدا کو سرونا اپا لبور پس ابو بکر روی من رجال اعزت علینا وهم کانو اعق و اظلما و پیغمبر به دا شعر نه پورا کو. دا شعر د جاهلیت په زمانه کې چا ویلو خو پیغمبر دی سره ولګو چې نو فلقو حامن مونږ نن د داسې مشرکانو او دشمنانو د الله نه سرونه جدا کو چې هغې به مونږ باندې ظلمونه کولو زیاتې به کو. د کلو نه ویستو، کورونه یې رانه واغستو، مالونه یې زمونږ لوټ کړو. نن مونږ هغه خلق چې نو فلقو حامن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حنین کې په میدان کې آواز پاتې شو، او سره لک کسانو یو پکې ترومو عباس رضی الله تعالی عنہ، هغه د هغې سپینې خشرې مهار نیولې و. او پیغمبر په دغه وخت کې وی ان النبی لا کذب، زه پیغمبر یم دروغجن نیما، ان ابن عبد المطلب، زه د عبد المطلب بابا زی یم. ځکه هغه مشهور په دې چې دا د عبد المطلب بابا زی دی، لارې خو د وخته وپات شوی. نو کله به یو شعر اوی په دې باندې او یا د بل شعر به نقل کو مات به کو، په دې پیغمبر شاعر نه ګرځېدو، ځکه الله یې موته خودلی نه نو او روانو به هم د دې لپاره. ابو بکر به ورته وي، یا رسول الله ته چې داسې وای چې کفا بالاسلام والشیب ناهیا، وی دا خو داسې نه دی، وی څنګه دی، وی کفا بالشیب والاسلام. هغه ورته وی دغې سره زما څه کار نشته، شاعر خو نه یم او نه شعرونه وایم. نو که د بل چا شعر به وي نو هغه به پوره نه وي، هغه به نیم کو مات به کو ګډ وډ به کو، چې څوک دا ګمانو نه کی چې وګوره پیغمبر دی شعرونه وي، اسې نه چې دا قرآن د ځانه چرته جوړ کړي. د دې تهمت ته وجه نه الله وی وما علمناه الشعر، مونږ پیغمبر ته شعر نه دی ښودلی، او وما ينبغي له، نه دا د هغه سره ښایي. د خپل ملک شاعران تاسو لږ وګورئ نو په خپله برته پته ولګي چې څه ګډې وټې وي. ان هو الا ذکر و قران مبین، نره دا مگر ذکر او قران مبین واضح کونکي. مدینه دا معلومیږي چې قران دا الله کتاب، دا زدکه دا وایا او په خون سره وایا، ځکه یو حدیث کې دا راغلی چې تاسو په قران باندې خپل وازونه خیسته کی. نه حدیث دا چې زین القران باصواتکم، تاسو قران خیسته کی په خپل وازونه باندې. محدثین وی دی کلام کې قلب دی، اصل دا سن دی تاسو خپل اوازونه په قران خیسته کې، قران خیسته دی. ان هو الا ذکر و قران مبین، چې مؤمن مسلمانی نو دی په دی جواب باندې یا قران وی او یا د پیغمبر حدیث وی، باقی دا نور خبرې دا خرافات دی. دی باندې انسان ته ساجر نه ملایوي، اگر که هغه د چا صفتی وی دا خو لکه نعت شریف دی، نعت تا تزا قرآن کی خیمه کنا تا غنات وایا کنا والدحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، دا نعت تا پیغمبر نده، دا پیغمبر صفت نده. نسو دا ولی نوی تا پیغمبر صفات نور نده راغلی پا قرآن کی، متا غا ولی نوی قرآن وایا. انو هوا نده الا ذکر مگر عبرت تے نصیحت تے، و قرآن مبین و قرآن واضح کون کی یا فخفل واضح لینذر من کان حیا، دا د صد پار راغلی دی چې و یری من کان حیا، هغه څوک چې ژوند دی، دا ژوند دی څوک دی، لینذر د دې د پاره چې و یری دا قران او دا پیغمبر. من کان حیا هغه څوک چې ژوند دی، چې په چا کې ژوندی نو پیغمبر داغه د یرول د پاره راغلی دی، قران داغه د یرول د پاره راغلی دی. نو دا خو ټول خلق په مکه کې ژوند دی، دا الله په نيز باندې دا مړو، ابو جهل به ژوند دی خدای الله په نيز باندې مړو، عتبه او شیبه به ژوند دی خدای الله په نيز باندې دا مړو، پاغي کې نابت نو، پاغي کې د حق طرف ته میلان نو، او چې پچا کې میلانو نو دا ژوند دی. عمر ژوند دی، خالد ژوند دی، دا غي سره مرګري خدای هغه په ځړه کې ژوند دو راغه او د حق مرګرته یو کړه. لینذر من کان حیا ويحق القول على الكافرين، او ثابت شي وینا په کافر باندې. اولم يروا، دا اوس دلیل عقلی، هغه یولس دلیل عقلی وګوره کوي. اولم يروا، آیا نه ویني دا خلق، انا خلقنا لهم، چې یقینا مونږه پیدا کړی دي د دې لپاره، مما عملت ایدینا، دا هغه څه نه چې جوړ کړی دي لاسونه زمونږه. انعاما، ساروی، د غټ ساروی نه واله تر لوکي ساروی پورې، څه د وچې او څه د لمدې. الله وی دی نوی نی اولم یارو، په داسې زینو کې داس یارو یارو ولې ذکر کوي، ولې نسترګې دې کار نه کیږي دی خوانو ته وګوري. ځکه الله وی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دی نوی نیده او خانو چو تاو گوری افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت دی اسمان تا نگوری شیخ وی مونگا عبد الله سندی رحمه الله سر قرآن وی مدینه منوره کی نوی دا سورت راغ سورت غشیه نوی دا آیاتون پا کرال نوی ما تینا تا پوسو کو شیخ دارا تاوایا چی دا اللہ دا سنو ولی ذکر کری دی یو طرف تا ذکر کی وخانو بل طرف تا ذکر کی غرونا بل طرف تا ذکر کی اسمانو بل طرف تا ذکر کی اسمکا وی ما تایوی چی دا صبح سرحد حافظہ تبرا گو رسدی وی ما تایوی چی اسمان دست دی وی چی دی پا لگو را چا پیرا وی ما چی غرونا دی وی چی دا پس بانی گرد ناس دی وی ما چی اسمکا دا وی دی شاڑ تا لگوزا دلتا نور زدی عرب دی او پا عربو که دا سیزون دا سیو چی دا عمر عظامو اللہ وطی دی اسمان تاو گورا دی غر تاو گورا دی اسمکی تاو گورا نو داستا ساروی کم چیز غلی راز غلی او پا جعلو که رساتل دی دیوخ تاو گورا زکا اللہ دا سیزونو که دلیل تی ذکر کی نو مخی ہوئی اولم یارو پی دی نگوری انا خلقنا لهم چی منگا پیدا کری دی دی پارا من ما عملت ایدینا دا ہا سنا جو جوڑ کر دی زمون گلا سنو غر چا جوڑ کا اللہ اسمان چا جوڑ کو اللہ ساروی چا جوڑ کرو چا پیدا کرو اللہ انعامن ساروی فہم لہا مالکون او دے دا غی مالک دے اللہ تا سگور باز علاقو کی با علاقہ پا غرونو کی دا بری زمون گا بری تردے دے پورا دے دبا گگٹی خرک کری خالق دا غرونو سوکتے اللہ او مونگا خپل میں اس کے تقسیم کری دی خالق دا وبو سوک دے او مونگا پا خپل میں اس کے تقسیم کری دے جنن زما و بخور دے زما بنن دو گنٹی و درے گنٹی بھئی اللہ وی گورا اوخ میں پیدا کا مہار میں تالا پلاس کے در نتنبی نی فهم لہا مالکون ما شم لکی او اوخ دا مہار ننی ولی او تاو دری گی اوش اوش و تاو کنو آغا کی نی دید اللہ نے مفسرین ذکر کئی وی تاو گورا سور غٹ ساروے دے او ما شم داغی مہارو نسی او روانی ورپسی مخی تک لکی اوخی او که غٹ اوخی نانور خان سلو خان ورپسی که بده عربو که دایو قافله بر روانه و طول ورپسی روانی داده یو وقتابی طول فهم لها مالکون اللہ وی مال زماره او مالک تایی طالم جلب در کرده طالم مہار در کرده تمره دیزمک مالک گردو لیوی دیوی زمان دازمک را دور جلیبا وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ او تابع کری دی مونگا دا ردی دا پارا کزمک او گواری او لکه دا قارون دی پکت روان کی اللہ و تحوک موکا وزمک او چاو دا قارون پکی وردن وطا او دا لپاتی دی حدیث کرا دی یو خصب دا پا مغرب کرا دی یو پا مشرق کرا دی و خصفن بجزیرت العرب او یو پا جزیره کرا دی خصب دیتا و جزمک اوش لیگی و خلق پکی وردن وزی دا قیامت پا علاماتو کی دا اللہ وی دا ازمکا ماس تابع کردی دا خب آرام پی روانی گردی روان دی وخان پی روان دی ساروی پی روان دی سور سور وزن پا دی باندی روان دی ازمکا غیر نکی خب آرام دی تا تابع کردی دا ما اگر ماس تا تابع کردی اگر تننو گورا خلقو دا ازمکا نلدی کرد سورنگانی پا کیو کرد پا دی غرونو کی چکم فواید دی و نعمتون دی انسان دا غیر نفید آخری پل شیطنان آلی وزللناها لهم او مونگا تابع کری دی لرا ردی دا پارا و منحارا کوبو هم باز ردی نسور لی ردی دی کچری اوخ نا فرمانیو کی نسوک پی راتین کی او کلا کلا دا دشمنی کی سڑی تا بیا اونی توخی جو آغا تلان دی ملاس دی چری بکر لرا کوزی دی فا منحارا کوبو هم باز دا غین ردی سور لی دی دا انسان وزنو گورا و دوخ وزنو گورا دا دا طاقتو گورا و دا آغا لس دولس منشه اوڑی و دا پاوشه نشه اوڑی اللہ وی مستا تابع کرده دی ومن ها یاکلون او بادر دینا دی خوری علالی کی راوی چی اوخ بولانی دغا سی او دی مرای لولا دا سی خنجر وولی او بس داغن دوینو درار شی دی انسان تاو گورا که چرای اغا اوخ و تخلی کی مده بطن نظام خلاص کی اللہ وی سبا نسوار لکه او سو استادا سی تابیدی چی علالی که وی خوری و لهم فی ها منافع و مشاربو اور دید پارا پدی کے ڈیر فیدی دی و مشارب اور ڈیر سکل لی یو او خوگو رسور پیکی و سور حلق داغین سیرازی او لهم فیها منافعو پا تجارت کی داغی سرمنو گورا او داغی اغا وڑے وګوره هغه نن عربو کې کوم قیمتي قالین نه زده دوه پښم نه جوړي ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون دې دورم شکر نه ادا کوي الله وي زما د نعمتونو تا دلیل عقلی دا غیول وسو دلائل نه د الله په وحدانیت باندې افلا الله بیا زواجر ذکر کی انسان لپاره هذه جهنم التي تا جهنم دے کنتم توعدون چتا سر دی لوس کے دیشو اس لو هل یوم داخل شه دی تانن ردی بما کنتم تکفرون په سبب دا غی جتا سو کفر کاو الیوم نن نختم علی افواههم مہر بو لگو منگا پخلو ردی بانی و تکلمنا ایدیهم او خبری بکی زمون سر لاسون ردی و تشهد ارجلهم او گواہی بکی خپیر دی بما کانو یکسبون باغ سبانی چی دی یکینن دنیا کی ولو نشاو او کچر زمونگا خو خشیلتا مسنا علی اعینهم نمونگا با ہنواری کستر گیر دی رلاندی با کستر گیر دی فستبق السراتو ندی با منڈی کلارتا فانا یبسرون نچرت بوینی ولو نشاو او کزمونگا خو خشیل مسخناهم علی مکانتهم نو مسخ بگو دیل را پخپل دے بانی گٹی بتی نجوڑی کو یا بے پخپل دے کینو فمستطاعو مدیان نو طاقت بنا لریدتلو ولا یرجعون او نبو وفس کی دیشی ومن نو عمره نو نکسو فی الخلق او حق سوکو چو عمر ورکو منگ دتا نو کمی ورکو دتا پا پیدایش ددکی نو نکسو ہو کمی ورکو دتا یا کمو دلرا فل خلقی پ پیدائش دد کی نے پ پیدائش ہر یو اندام کی افلا یاقلون دی دورم ہن پوئی گی وما علمناه الشعر او نے دی خود لی مونگا دی پیغمبر تا شعر او ما یم بغیلا او نہ خاید د سرا ان هو الا ذکر و قران مبین مون چ وتا کم شیخ ول دی نر دا مگر ذکر عبرت و فن او نصیحت و قران مبین و قران واضح لینظر من کان حیا شو یری دا پیغمبر آغا چال را جگہ جوندے دے و حق القول علی الکافرین او ثابت شی وینا با کافرانو او لم یرو آیا دی نوینی انا خلقنا لهم چی بیشک منگا پیدا کری دی دا پارا مما عملت ایدینا دا ها غسنا چی جوڑ کری دی زمونگا لا سنو انعاما ساروی فهم لها مالکون دی دا غیر مالکان وذللناها لهم او مونگا تابع کری دی دا ساروی لهم دی دا پارا فمنها رکوبهم نو بازر دینا سور لیری دی ومنها یا کلون او بازر دینا دی خوری ولهم فیها منافع ومشارب او ردی دا پارا پا دی سارو کی دیر فیدی دی او دیر سکل افلا یشکرون نو دی ولی شکرنا دا کی زمان دی نعمتونو